انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت ہمیشہ ان لوگوں کو ملی جو زیادہ جانتے تھے، جو زیادہ جانتا تھا اسی نے اوزار بنائے، اسی نے ایجادات کی اور اسی نے ہتھیار بنائے۔ میں ناصر افتخار سے مل کر حیران پریشان رہ گیا ہوں، وہ بھی پروفیسر احمد رفیق اختر کا ایک شاگرد ہے۔ میری رائے میں وہ ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے، اس کے مقابل میں خود کو ایک طفل مکتب محسوس کر رہا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ یہ شخص مجھے پہلے مل گیا ہوتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ کہکشائیں، ستارے اور سیارے، ایک زمین پر زندہ چیزیں، اس سیارے پر ایک زندہ شے، انسان کی حکمرانی سمیت ہمیں جو کچھ بھی کائنات میں نظر آ رہا ہے بظاہر بہت سنجیدہ ہے، پھر بھی اسے چند سطروں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے چاہا کہ ایک مخلوق کو آزمائش سے گزارا جائے تو اس نے اس مخلوق یعنی انسان کو عقل دے دی۔ انسان آج خود کو اس سیارے کا حکمران سمجھتا ہے، لیکن کہانی صرف اتنی سی نہیں تھی۔ انسان کو جہاں عقل کا عظیم الشان تحفہ دیا گیا، وہاں اسے نفس جیسا دشمن بھی دیا گیا۔ نفس انسان کا نہیں، خدا کا دشمن ہے۔ انسان تو وہ خدا کا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہوئے اس پر حملہ آور ہے۔ یہ ساری کہانی اسی نفس کے گرد گھومتی ہے جو ہمارے خالق کا دشمن ہے، لہٰذا ہمارا بھی دشمن ہے۔ یہ ہماری حیوانی خواہشات کا مجموعہ ہے جو کروڑوں برس کے تجربات کی وجہ سے انتہائی خوفناک قوت کا مالک ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دماغ کے نچلے حصوں میں رہتا ہے۔ آپ اس دشمن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور ہے۔ آپ شدید خطرے میں ہیں، وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کا ہاتھ ہے، وہ آپ کا پاؤں ہے، وہ آپ کے اعضاء کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر انسان اس دشمن اور اس کی طاقت کو نہیں جانے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکے گا۔ انسانی تاریخ میں صوفیہ وہ واحد لوگ تھے جو اس مردود کی خوفناک طاقت سے واقف تھے۔ انہوں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، لیکن ہمارا یہ دشمن انتہائی خوفناک حد تک چالاک ہے۔ ناصر صاحب بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں اس کی کمزوری کا علم ہوتا ہے، ساتھ ہی اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو میری کمزوری کا علم ہو گیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ نفس کے بارے میں بات کرنے والا در حقیقت اپنی علمیت کا روب جان رہا ہو اور اسے خود بھی اس بات کا علم نہ ہو، تو وہ در حقیقت خود بھی نفس کی ہی پیروی کر رہا ہے۔ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو نفس کے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نفس انسان کی عادات کا نتیجہ ہے۔ اس نفس کو خود سے شدید محبت ہے، اسے اپنے اندر کوئی خامی، کوئی کمی قطعاً برداشت نہیں، ایک ذرا سا نقص بھی اپنے اندر اسے گوارا نہیں۔ وہ خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان یا تو اپنے نفس کا پجاری ہوتا ہے یا پھر خدا کا۔ یہ نفس پوری دنیا پہ بلا شرکت غیر حکومت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مخالفین کو پیس دیتا چاہتا ہے۔ کسی بھی خوبصورت سٹیمولس پر یہ نفس اس طرح حملہ آور ہوتا ہے جیسے بھوکا کتا گوشت پر لپکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بندہ پانی کا ایک گلاس پیے اور پیاس ختم ہو یا کم ہو جائے، لیکن اگر پیاس شدید ہے تو پانی پینے اور بھڑک اٹھتی ہے تو پھر انسان تو ساری زندگی پیاسا ہی پھرتا رہتا ہے۔ آج سب پیاسے پھر رہے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے خدا کی دی ہوئی عقل کی مدد سے نفس کو سمجھا، پھر خدا کی مدد سے اسے پچھاڑ دیا۔ اللہ ناصر کا مددگار۔